δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό. Από τότε και υποδείξεις και συμμορφώσεις, πολλές δεκαετίες, πάντα δηλαδή, όχι από τότε. Πάντα οι υποδείξεις, κάποιοι να βάζουν αυτές τις υποδείξεις και κάποιοι να καλούνται να συμμορφωθούν. Και συνήθως τα όρια της συμμόρφωσης θα βάζουν αυτοί που βάζουν και τις υποδείξεις, πλεονέκτες, όπως πάντα. Θα κάνουμε μια μίνι αναδρομή, τι ακούσαμε τις τελευταίες μέρες, με πρώτο τον κύριο Βορύδη, υπουργό της κυβερνήσεως. Η επιβολή του νόμου, όπως ξέρετε, θα ευχόμασταν παντού στον κόσμο, αν είναι δυνατόν, να γίνεται με προσφορά τριαντάφυλλων. Δεν έχει καταστεί αυτό δυνατό. Mm-hmm. Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας. Mm-hmm. Το λέω γλυκά. Δέχεστε και άλλη κριτική όμως. Είναι στοιχείο αναγκαστικότητας. Όταν κάποιος η άσκηση νόμιμης βίας, ελπίζω ότι δεν σας σοκάρω με αυτό που σας λέω. Αλλά είναι αυτό που κάνει η αστυνομία. Άσκηση νόμιμης βίας. Η κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει τον νόμο. Κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Θα συνεχίσει φυσικά, η κυβέρνηση. Φυσικά. Φυσικά. Θα κρατήσουμε αυτό το φυσικά και θα σταθούμε σε αυτό που λέει ο Μάκης Βορύδης. Το είπε προχτές ότι ελπίζω να μην σας σοκάρω με αυτά που λέω όταν μιλούσε ότι είναι καταναγκαστικό ότι θα πέσει ξύλο και χαίρεται που θα πέσει ξύλο και απολαμβάνει που θα πέσει ξύλο και πρέπει κάποιος να του πει ότι δεν σοκαριζόμαστε με τίποτα από αυτά που λέει ο Βορύδης. Τα περιμένουμε, δεν πέφτουμε καθόλου από τα σύννεφα. Από το Βορύδη περιμένουμε αυτά ακριβώς να υποθούν και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Κάποια στιγμή ο Βορύδης είχε θητεύσει υπό τον Γεώργιον Παπαδόπουλον. Μην ξεχνάτε όμως κύριοι ότι ευρισκόμεθα προενός ασθενούς. Φυσικά. Τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Φυσικά. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναειδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναειδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Οι καταλήψεις είναι παράνομες στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπονται. Φυσικά. Οι καταλήψεις δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα. Τελεία. Μισό λεπτό. Τελεία. Και τελεία και φυσικά εδώ βλέπουμε τη διαφορά των δύο ανδρών, του Αδόνιδος και του Βορύδη. Ένας το λέει φυσικά, έτσι με γλυκό τρόπο, ο άλλος είναι λίγο πιο μπρουτάλ, τον ξέρουμε, τον έχουμε μάθει, έτσι τον έχουμε αγαπήσει, που λέει τελεία, τελεία, δύο φορές δεν το συζητάμε. Και στα ενδιάμεσα ο ιδεολογικός καθοδηγητής στις καρδιές τους και στα μυαλά τους και στην ψυχή τους και στη δράση τους, Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής της Χούντας, επειδή είμαστε και σε μουτ εορτασμού του Πολυτεχνείου και μνημών από το Πολυτεχνείο. Η ελληνική αστυνομία κάνει τα δέοντα, έχει μπει τον τελευταίο μήνα σε κινηματογράφο, στο μπαρ κάτω στο Γκάζι, τους είχε 300 άτομα γονατιστούς επί μία ώρα να δει τι γίνεται. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο, χτες βράδυ που μπήκε. Σιγά σε ένα πιάνο μπαρ, λες και έγινε κάτι σοβαρό. Δεν έχουν άσυλο τα πιάνο μπαρ, πάνε άσυλα βέβαια όπως ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχει άσυλο ακόμα για τα πιάνο μπαρ, πιάνο ρέστοραν μπαρ και τα υπόλοιπα. Οπότε έκανε ένα ντου, εδώ είχαμε το αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο, να γυρίσουμε στα δικά μας. Αυτό που θέλει να πει ο Άδωνης. Δεν το λέει όμως. Αυτό που θέλουν να πούν πολλά στελέχη της κυβέρνησης, φαντάζομαι της Δόμνας Μιχαηλίδου συμπεριλαμβανομένης. και της Κεραμαίος. Αυτό που θέλει να πει ο Βορύδης αλλά δεν το λέει, το είπε ο ιδεολογικός καθοδηγητής τους. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Φυσικά. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασος παρθένη όροπος χορύδαλος. Πολεμέν της περιμένει της ελευθεριάς το φως. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι ο Μέγας Ναπολέων, δεν είμαι υπουργός. Φυσικά. Πολεμέν της περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασος παρθένη όροπος χορύδαλος. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι ο Μέγας Ναπολέων, δεν είμαι υπουργός. Εκτός όλων των άλλων, ο Άδωνης είναι και ο Μέγας Ναπολέων. Όλα αυτά επηρεάζουν όταν δεν λαμβάνονται και τα χάπια στη σωστή ώρα και με τη σωστή δοσολογία. Να τα αποτελέσματα. Τα βλέπουμε και τα ζούμε όλοι μαζί περαστικά, να ευχηθούμε. Ακούσαμε και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο να καταθέτει το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο και πριν και μετά η δεξιά και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο καθορίζουν και έτερο. Καθορίζουν την πορεία τους, τη δράση τους και έτερο προσδιορίζονται, όπως επίσης λέμε. Η ελληνική αστυνομία εν όψη και του Πολυτεχνείου κάνει πρόβες, μπήκε σε ένα πιάνο μπαρ, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Τα νιάτα τα περπατικά, αλλά γλεντάτα στο καιρό τους. Γιατί είπαμε. Και στο σκυλάδικο, μα και στο σκυλάδικο, καλά στον κινηματογράφο, καλά στο μπαρ, καλά στην ΑΣΟΕ. Αν δεν μπει στα πανεπιστήμια, η αστυνομία πού θα μπει. Αλλά τώρα και στο σκυλάδικο και κυρίως στο πιάνο μπαρ. Διαταράσσεται η ένομος τάξη, όπως λέμε, και όλα αυτά δεν είναι κανονικότητα, πρέπει να τα καταγγείλουμε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε όλα αυτά τα αστυνομοκρατικά και στο mood του Πολυτεχνείου. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος μίλησε όχι για την δική του υπόθεση, αλλά για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι φίλος σας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ για αυτόν τον άνθρωπο έχω πει και ξαναλέω ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδα από κοντά, γιατί όταν τον άκουγα στη Βουλή, στην τηλεόραση. Τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε μου φαινόταν. Όχι κοντά στη δική σας. Όχι κοντά στη δική μου νοοτροπία και στις απόψεις. Μια φορά που συζητήσαμε από κοντά, είπα ότι έχω εντυπωσιαστεί. Καταρχάς τον ρώτησα αν είναι βασιλικός. Και μου είπε πως δεν ήταν βασιλικός. Δηλαδή στην αντιπαράθεση Ελευθερίου, Βενιζέλου, Κωνσταντίνου, με ποιον θα ήταν. Ναι. Και βρήκαμε κοινές βάσεις. Τώρα μπορώ να σας πω με τα χρόνια που περάσαμε και με αυτά που περάσαμε και μαζί και που τραβήξαμε, γιατί είναι ένα παιδί που έχει παλέψει πολύ στη ζωή του. Ορφανός, δουλεύει από παιδάκι. Ξέρω τον αδερφό του, τον Λεωνίδα, που είναι καλύτερος από τον Άδωνη. Τον θεωρώ τον μικρό μου αδερφό. Ωραία οικογένεια. Ο Άδωνης να είναι ο μικρός αδερφός του Ανδρέα Λοβέρδου. Είναι αμοντάριστο όλο αυτό, έτσι ακριβώς προς το όπου. Και γνωρίζει και τον Λεωνίδα, τον άλλον αδερφό, αλλά θεωρεί τον Άδωνη, επειδή είναι μαχητής της ζωής, ως μικρό του αδερφό. Ας ακούσουμε το σχετικό τραγουδάκι για τα δύο αυτά αδέρφια. Σκατά! Οι αδελφές σκατά! Που σαν δύο μοναχά. Ο Ανδρέας Λοβέρδος! Αυτός ο σοβαρός καθηγητής, σοβαρός υπουργός! Οι αδελφές σκατά! Από το Λαγκαδά που σαν δύο μοναχά. Τον θεωρώ τον μικρό μου αδερφό. Μα η λύρα κυβερνά και γυρίστηκε η μια. Και γίνε αρσενικιά. Οι αδελφές σκατά από το Λαγκαδά που σαν δύο, που σαν δύο μοναχά. Μα η μοίρα κυβερνά και δεν έμεινε καμιά. Ωραία τι πάθαμε, Ναι. Από τις αδερφές. Σκάτω. Από τα παλιά του Μάνου Χατζηδάκη, από παράσταση, την Οδό Ονείρων, ναι, από εκεί είναι. Οπότε το τροποποιήσαμε λίγο. Το κανονικό είναι οι αδερφές Τατά. Αλλά με αυτούς που είχαμε, αυτό μας ήρθε ως πιο πρόχειρο, το τραβήξαμε από το πανοράφι. Ένα μήνυμα εδώ, ακροατή, περιγράφει τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα γύρω από την ΑΣΟΕ. Και μου λέει: Δημηρία στη Χέιδεν, Δημηρία στην Αντωνιάδου, είναι η γύρω δρόμη. Που εφάπτεται με τη μία πλευρά στην ΑΣΟΕ. Δημηρία απέναντι στα κτέλ νομού Αττικής, δημηρία στην Οδό Δερυγνή, στο ύψος της Μαυροματέων και όποιες στο ύψος της Πατησίων. Όποιες στη διασταύρωση της. Όποια είναι η δύναμη της αστυνομίας. Στη διασταύρωση της Κοδρικτόνος με τη Μαυροματέων. Ασφαλτομάνι μου λέει σε όλους τους προαναφερόμενους δρόμους, Δίας, Δέλτα, Μάλτ, ΜΑΤ και άλλα έβηχα ελληνικά σύμφωνα της Αλφαβήτα. Μοναδικός δρόμος που χέρει ασυλίας, η οδός Κότσικα. Που επίσης είναι στην γειτονιά, ένα μικρό στενάκι. Γιατί είναι ο δρόμος που έχει μεταφερθεί τον Ταλαβέρη Πρέζας από την Αντωνιάδου. Έχει πάει στην οδό Κότσικα και αφήνει εδώ και λέει ο ακροατής ότι εκεί δεν υπάρχει αστυνομία γιατί γίνεται το γνωστό εμπόριο. Ενώ στους άλλους δρόμους, ειδικά αυτές τις μέρες, πρέπει το κράτος του νόμου και της τάξης και το παραεμπόριο και το εμπόριο γενικότερα να εξορροθρευτεί ή τουλάχιστον να δείξουμε ότι όλα πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό μια εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι όπως την διαπιστώνει και την καταγράφει ο φίλος ακροατής. Δεν ξέρω αν είναι στους γύρω δρόμους εκεί, αν δεν είναι και στην οδό Κότσικα η αστυνομία, αλλά μετά το σκυλάδικο και μετά το πιάνο μπαρ, πού αλλού μπήκανε. Ξεκινάμε! Σε παιδικό σταθμό. Μπήκανε και σε παιδικό σταθμό. Έτσι πρέπει, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Γιατί αν τα συλλάβεις από τον παιδικό σταθμό και μεγαλώσουν όπως πρέπει, με αρχές και αξίες, τις πολύ συγκεκριμένες που έλεγε και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος πριν, φυσικά, φυσικότατα που λέει και ο Βορύδης, δεν θα τολμήσουν να πάνε να κάνουν κατάληψη, να κάνουν πορεία, να φορέσουν κράνος, να σηκώσουν σημαία, να γράψουν σύνθημα. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Η μόνη λύση είναι από τον παιδικό σταθμό να λειτουργήσει το κράτος δικαίου και ενόμου τάξεως. Προτάσεις κάνουμε από αυτή την εκπομπή, να μην λέτε ότι κάνουμε μόνο κριτική. Και αν δεν πιάσουν όλα αυτά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, έχουμε την πρόταση. Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες, εκεί έχουν πολυβόλα που πετάνε πλαστικές σφαίρες. Εκεί δηλαδή, για να το καταλάβετε, όταν η αστυνομία αποφασίζει να δράσει, δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές χτυπημένοι. Βγαίνουν χωρίς μάτια. Φυσικά. Βγαίνουν χωρίς μάτια. Βγαίνουν μερικοί νεκροί. Φυσικά. Βγαίνουν μερικοί νεκροί. Αυτά γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν πετάει και χημικά. Δέρνει ανηλαιώς. Φυσικά. Διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφώθην μπροστά υποδείξεις. Φυσικά. Θα διαβάσω ένα μήνυμα εδώ ακροατού μετά τις πολύ φυσικές πλαστικές σφαίρες και τους νεκρούς φυσικά λίμωνο. Λέει, πίστευα ότι ήσουν ένας γραφικός αριστερός καραγκιουζάκος. Έχεις γίνει όμως ένα επικίνδυνο αριστερό απόβρασμα που κάθε μέρα προσπαθεί να διχάσει τον κόσμο με τις ανθεληνικές μακακίες που λες. Όσο για τη λέξη φασίστας, δεν υπάρχει πιο μεγάλος από εσένα και τους όμοιός σου. Το διαβάζω ακριβώς όπως το έχει γράψει. Γι' αυτό που ακούσαμε ήταν η επέμβαση σρίβση μόρια που έδινε, έτσι γράφει, ψεύτικα χαρτί στους λαθρομετανάστες. Οπότε, μπιπ. Και ψεύτης γεννήθηκες και βέτσιβθα ψοφήσεις κομούνι. Κουμούνι. Ψεύτη, ακθέληνα, αμοβούλγαρε. Αυτά λέει ο αγαπητός ακροατής, έχει όνομα από πάνω για να δω. Ο Κωνσταντίνος. Δεν θα πω το επίθετό του, δεν θέλω να τον εκθέσω, τον προστατεύσω εγώ τουλάχιστον. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, αγαπητέ Κωνσταντίνο, να είστε πάντα καλά. Αυτό που θα ακούσουμε νομίζω θα μας ενώσει, γιατί τη Χούντα, η Χούντα έφερε καλά στον τόπο, όχι έφερε και καλά στον τόπο, έφερε μόνο καλά στον τόπο. Ένα από αυτά, το καλύτερο, το άριστο, το κάλιστο, θα ακούσουμε τώρα. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υποκατοίκον κράτηση. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο. Τραγούδι αγάπης αντίχη, γελούν όλα τα χείλη. Μας έκανε τον Κυριάκο. Και σμίγουν μέσα στην ψυχή του 21 η εποχή, του 21 του Απρίλη. Του 21 η εποχή, του 21 του Απρίλη. Οπότε μας έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μας έκανε τον Κυριάκο, ο επανομαζόμενος Μπόμπος. Φανταστείτε να μην είχαμε τη Χούντα, να μην ήθελαν οι Αμερικάνοι σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη, γιατί είχαν άλλες 20 Χούντες να τρέχουν εκείνη την εποχή ως project δημοκρατίας πάντα, και τώρα έχουν στη Λατινική Αμερική το ένα ψατάλο που αυτανακυρίζονται και πρόεδροι, έχει αλλάξει λίγο το σύστημα. Φανταστείτε λοιπόν τότε οι Αμερικάνοι να μην ήθελαν Χούντα στην Ελλάδα και να μην έκλειναν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τη Μαρίκα σε απομόνωση πριν πάνε στην εξορία και πριν περάσει από τον Τζακλαγιαγγίλ να πιει το ποτό στην Κωνσταντινούπολη ο άλλος. Δεν θα είχαμε τον Κυριάκο. Ποιος θα ήταν τώρα πρωθυπουργός? Και ενώ εξουσίας, μπορείτε αυτό να το σκεφτείτε λίγο, να το φανταστείτε πώς θα ήταν η μοίρα μας και ο τόπος γενικότερα και οι ζωές μας? Ενώ εξαιτίας της Χούντας είχαμε τον Κυριάκο. Αυτά είναι τα πολύ καλά. Η Ντόρα βέβαια τα έχει ομολογήσει αυτά στη συνέντευξη. Άρα, καλό, πολλά καλά η Χούντα. Έκανε δρόμους, έδωσε ψωμί να φάμε. Γενικώς όλοι δίνουν ψωμί να φάμε. Και μας έφερε τον Κυριάκο. Ποιοι κάναν κακό, μας το λέει ο Μπογδάνος. Αφού μεγαλειωδώς γιορτάσουμε το Πολυτεχνείο, θα έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι τα αγνά παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά, μέσα στο Πολυτεχνείο, άνοιξαν το δρόμο με τις μεθοδεύσεις της CIA για να αλλάξει η δικτατορία στην Ελλάδα και να χάσουμε την Κύπρο. Ποιοι φταίνε που έκαναν εισβολή Τούρκοι στην Κύπρο? Όσοι κλείστηκαν, από σήμερα είχαν ξεκινήσει, στο Πολυτεχνείο το 1973. Κάποιος έπρεπε να τα πει. Είναι παλιότερη δήλωση. Όταν ήταν δημοσιογράφος, τα έλεγε αυτά ο Μπογδάνος. Φαντάζομαι τώρα θα λέει χειρότερα. Τι φαντάζομαι? Τώρα λέει χειρότερα. Οπότε τα καλά της Χούντας τα είπαμε. Τα κακά των εξεγέρσεων, της αντίστασης, των κινητοποιήσεων και των φοιτητών, μόλις μας τα αποκάλυψε ο συνάδελφος πια και βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail για να στέλνετε τέτοια ωραία μηνύματα σαν του κυρίου Κωνσταντίνου πριν. radio@parapolitica.gr. Ελληνοφρένια ακούτε στα Παραπολιτικά 90,1 όπως κάθε μεσημέρι, 1-2. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινοπορού, πίσω απ' τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω απ' τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Κάνε να δεις στην αυλή που μεγάλωσα δυο παιδιά ερωτευμένα, παιδιά του χαμού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού. ή των ειδήσεων. Μείνετε συνδέσμετα στο ίδιο μήκο κύματο. Είχε μπει το άρμα και κάπως έτσι έκλεισε. Οι συνάδελφοι του Πολυτεχνείου τότε τη ραδιοφωνική τους εκπομπή από έξω γινόταν μακελιό και ξέρουμε περίπου τι έχει συμβεί. Αυτά για τα όσα συνέβησαν στο Πολυτεχνείο τότε και όσα συμβαίνουν κάθε μέρα, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ζωντανό για όποιον θέλει να κρατήσει μέσα του ζωντανά πράγματα. Κάποιος που δεν κρατάει το Πολυτεχνείο, κατά τη γνώμη μου, δεν κρατάει και άλλα πράγματα. Έχει κενά πάρα πολλά και προσπαθεί να τα γεμίσει με άχρηστες καταστάσεις, άχρηστες κινήσεις, απεγνωσμένες προσπάθειες να βρει νόημα σε ανούσια θέματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψάχνει όπου θέλει να βρει το νόημα. Αυτά που έγραφαν στις δύο κολόνες, αριστερά και δεξιά, έξω ΕΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, νομίζω είναι το κλασικό διαχρονικό μήνυμα και διακύβευμα και αίτημα ανεξαρτησίας και ελευθερίας. Όποιος θέλει το δέχεται, όποιος δεν θέλει καμία αντίρρηση, συνεχίζουμε, προχωράμε μαζί, συνυπάρχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και κομμάτι νέων γενιών που έρχονται, κομμάτια νέων γενιών που έρχονται και ξανάρχονται, να μην περπατήσουν ξανά και μεθαύριο στα ίδια πάλι βήματα που ενώνουν το Πολυτεχνείο με την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Για έναν λόγο παραπάνω φέτος, δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα, όσο με τα όσα γίνονται και στη Λατινική Αμερική, όπου οι Αμερικάνοι εκεί τόσο ομά και τόσο απροκάλυπτα, όπως έκαναν εδώ στα δικά μας τα χρόνια, όπως κάνουν και τώρα, απλά τώρα συναγελάζονται με τις κυβερνήσεις και χαϊδολογιώνται, όπως έκαναν λοιπόν και τότε στις δικές μας χούντες εδώ στην Ευρώπη, κάνουν τώρα τόσο ομά και τόσο ξεδιάντροπα, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, διώχνουν εκλεγμένους και βάζουν ανδρίκελα που δέχονται να αυτοανακηρυχθούν, όπως έκανε η πρόεδρος, η τωρινή, πια πρόεδρος, μια πολιτικός εκεί που αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της Βολιβίας, όπως είχε κάνει και ο άλλος, το ρετάλι, το άλλο Γκουαϊδό που τον αναγνώρισαν όλοι. Ως πρόεδρο. Αυτό ανακηρύσσονται πρόεδροι και αυτό είναι μια κανονικότητα στον σύγχρονο κόσμο που δεν απασχολεί καθόλου μέσα ενημέρωσης, διανοούμενους, καλλιτέχνες, πολίτες, πολύ περισσότερο. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα βήματα, σε αυτούς τους δρόμους, να ξαναβουλιάξουν, να νιώσουν τις πατημασιές τις γερές. Είναι πολύ ωραίο να πατά στα βήματα των παλιών και όλα αυτά να εμπλουτίζονται με νέα φρέσκα βήματα από αποφασισμένα αγόρια, κορίτσια της ελληνικής νεολαίας. Ο Χρήστος Μυρίδης ένα από αυτά είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και σχόλια, κάντε και ένα subscribe. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Να σου πω, όπως το είπε ο Βορύδης, επιβλητικότητα για να επιβληθεί ο νόμος και εγώ και τα λοιπά. Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή ο Κορκονέας αυτό έκανε τότε. Με έναν τρόπο απ' έξω θα λέγαμε. Απ' έξω, μέσα στην καρδιά του παιδιού, έτσι. Ναι. Αυτό ετοιμάζουν οι τώρα. Γιατί ο Κορκονέας δεν ήταν ένας. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει πολλούς Κορκονείς εκεί μέσα. Πολλούς Κορκονείς. Εν πάση περιπτώσει, πήγα να πω ακριβώς αυτό που είπε το παλικάρι τώρα ο φοιτητής που είχατε στο τηλέφωνο, ότι αν δεν θέλει νέο Γρηγορόπουλο, δεν σηκώνει το όπλο να πυροβολήσει. Και τι θα το όπλο, να σου βαραίνει παντελόνι, όχι. Τι να σου πω, το λες και το παιδί ήταν μέσα στο μυαλό μου, ας πούμε. Δηλαδή, τη σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις λέξεις. Ακριβώς όπως περιέγραψε. Λοιπόν, λες και το παιδί βρισκόταν μέσα στο μυαλό μου. Αν δεν θέλει Γρηγορόπουλου, δεν σηκώνει το χέρι να πυροβολήσει, κύριε Χρυσοκοϊδη. Τόσο απλά. Εν πάση περιπτώσει, το είπε πιο μπροστά από μένα ο φοιτητής. Καλή του ώρα του παιδιού, τη συμπαράστασή μα εκεί. Ολονόνος είμαστε σε αυτή τουλάχιστον τι ιδέε. Τη λογική των ανθρώπων, ας πούμε, και όχι των ζώων. Καλά, κινδυνεύω να με πεις Ερεζέο και θα σφαχτούμε, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή είναι light χούντα, φίλε. Και επειδή έχω ζήσει και τον παππού αυτού του. Το εσύ Ερεζέο θα σε πω τώρα, θα σε έχω ζήσει και τον παππού σου, λέω, αυτού του καθάρματος και τρώγαμε του κόσμου το ξύλο και με τον πατέρα. Ποιανού παιδί μου παππού, Κυριάκου, ο πατέρας του. Του Κούλη. Πατέρας του, τέλος πάντων, επίσημο πατέρας του. Και οι επικουμενικοί μας είχαν γάξει στο ξύλο, οι νεκροί στον Κάπα Μαρούση, κλεισμένοι μέσα στο Πολυτεχνείο και μας δείχνανε του κόσμου τα χημικά τότε. Μιλάμε για καθάρματα. Επειδή δεν είμαι και ΣΥΡΙΖΕΟΣ και δεν είμαι Κυριάκης με τον Κύρικο, το μόνο που λέγανε ήταν προς τι, κύριε, γιατί τόσα δακρυγόνα λέγανε του άλλου καθάρματος, ας πούμε. Καλά, δεν μου λες, ο νεαρός ο Γιάννης δεν καταλαβαίνει ότι συνελήφθη διότι δεν συνεμορφώθην προς τα υποδείξει. Δεν θέλουν να καταλάβουν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτά τα νέα παιδιά, τα θρασίμια που λέγει ο Καραμαλής, μπαχαλάκηδες. Έτσι. Ωραία, Αποστόλη. Ο ίδιος. Και ξαφνικά. Καταιγίδα. Στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις. Έτσι πάει και ξαφνικά. Και αιώνιοι φοιτητές και κάποιοι άλλοι που δεν πατάνε ποτέ στις σχολές τους ένα χρόνο, θυμήθηκαν μετά που βρέθηκαν τόσα στα υπόγεια της ΑΣΟΕ, εκτός από Καλάζνικοφ, όλα τα άλλα, θυμήθηκαν ότι θέλουν να πάνε να κάνουν μάθημα. Μη μου τα θυμίζεις τώρα, τάχα της, για την κατάληψη ζουν, για την κατάληψη περάσανε, άσε με τώρα. Έτσι, έτσι. Α, τι, α, αυτό συμφωνώ. Μάλιστα. Εξαιρετική λογική, μπράβο. Παρτύρονται για την αστυνομία. Ποια αστυνομία τώρα και λίγο είναι. Έχουν παροπλισμένο το στρατό τώρα, έλα. Ο νόμος είναι νόμος και. Βέβαια, και υπάρχει και νόμιμη βία, όπως είπε και το άλλο χουντόσπερμα. Εννοώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν οι αναρχικοί μπαίνουν μέσα στις αίθουσες και αρπάζουν τις κόλλες των μαθητών και τους λένε δεν θα γράψετε τώρα, αυτά δεν τα λέτε. Γιατί δεν συμφέρουνε, καταλαβές. Όταν δίνει η ΔΑΠ τα θέματα και αυτά, αυτά δεν τα. Α, όχι, λάθος. Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν, σπουδάζουν. Έτσι. Αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν μπάχαλο, τρέφονται με αίμα. Και λίγα λέτε. Βεβαίως. Α, έχετε κι άλλα να πείτε. Πρόδωσε την Μακεδονία στις πρέσπες. Δεν τους είδα όλους αυτούς τώρα, τους ευαίσθητους φοιτητές. Τι έκανε η Μακεδονία στις πρέσπες, ποιος, τι. Όταν την πρόδωσαν. Ποιος, η Νέα Δημοκρατία. Όταν προδόθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, όχι τώρα, τότε. Ναι, ναι, βεβαίως. Πέρσι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι. Όταν προδόθηκε η Μακεδονία, δεν τους είδα όλους. Πού είναι. Δεν τους είδα, ούτε εγώ. Ούτε φέτος όταν προδόθηκε. Κάθε χρονιά έχει μια προδοσία Μακεδονία. Τέλειο. Τότε λοιπόν. Η αστυνομία άνοιγε κεφάλια Ελλήνων που ήθελαν να εμποδίσουν την προδοσία της Μακεδονίας. Βεβαίως. Χάρηκα. Χάρηκα. Έτσι δημοκρατικά και όμορφα τα είπαμε πάλι. Εγώ να δεις. Καταιγίδα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η νέα. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Απόσπασμα του ύμνου της Νέας Δημοκρατίας εμπλουτισμένο με τα καλύτερα υλικά, τα άριστα υλικά για να φτιάξουμε λίγο τη λέξη δημοκρατία γιατί θέλει λίγο φτιάξιμο και διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο στην ελληνική δημοκρατία και στην τηλεοπτική δημοκρατία, δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί, δεν έχει σημασία, σχήμα λόγου. Χτες βράδυ βγήκε η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου και στην αρχή εκεί όταν ξεκίνησε η συνέντευξη έκανε μια σύγκριση του 2004 και του 2021. Ο Πρωθυπουργός σας το ανέθεσε γιατί σκέφτηκε ότι θυμήθηκε μάλλον το 2004 και έκρινε ότι μπορείτε να το κάνετε με βάση την εμπειρία του 2004. Αλλά η εμπειρία του 2004 μου είπε και αυτός και ότι μαζί με πάρα πολλούς, με χιλιάδες ανθρώπους ήταν πολύ συγκινημένος για την εικόνα που έδωσε τότε η χώρα μας. Και αν μπορούμε να πετύχουμε με ένα ενωτικό τρόπο και ελεύθερο τρόπο να εμφανιστούμε έτσι το 2021, αυτό δεν θα είναι για ένα εφήμερο γεγονός και για μια γιορτή. Θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή το θεωρείτε πιο σημαντικό από το 4. Φυσικά. Yeah. Πολύ μεγαλύτερο από το 4. Ένα μεγάλο όχ όταν το άκουγα αυτό το απόσπασμα, γιατί η Γιάννα Αγγελοπούλου θεωρεί πιο σημαντικό αυτό που θα κάνουμε τώρα, την επιτροπή που έχει φτιάξει και τους εορτασμούς και την τίμηση γενικότερα της επανάστασης του 1821, το θεωρεί ανώτερο από το 2004. Να θυμίσουμε ότι με το που τέλειωσε το 4 ήρθαν τρία μνημόνια. Ετούτο που είναι ανώτερο από το 4, βάλτε εσείς τελείες και συμπληρώστε όπως ακριβώς θέλετε αυτό που πρόκειται να γίνει. Σήμερα το πρωί ήταν στο πάνελ του Sky η Φωτεινή Πιπηλή, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Μάρκου, βουλευτής, τον μάθαμε του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει διάφορα εκεί για τα πανεπιστήμια, έχει τσιτώσει λίγο τους νεοδημοκράτες και είχαν έναν πολύ ωραίο διάλογο. Σας παρακαλώ, δεν θα μου επιβάλλετε εσείς την ατζέντα. Όχι, συγκυρία, να σας ευχαριστώ, απευθύνομαι. Λοιπόν, έχουμε προχθές που δεν ήμουν φοιτήτριά σας. Ευτυχώς. Δεν θα μπορούσα. Ελάτε, κύριε Βιβλή. Ευτυχώς που δεν ήμουν φοιτήτριά σας. Όλους θα μας έκοβε ο Μάρκο. Για αντικειμενικούς λόγους. Όχι, κύριε Μάρκο, δεν ολοκληρώνεται όμως, ελάτε. Η κυρία Πιπηλή. Τίτλους, λοιπόν. Κυρία Πιπηλή, είναι και καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ο κύριος Μάρκου, και ένα μήνυμα ακροατή πριν πάμε στο δεύτερο λαό. Είμαι νεοδημοκράτης 45 χρονών. Έχω υπάρξει μακίτης, ονεδίτης με αγώνες, τις λαλακίες που κάναμε τότε, αφισοκολλήσεις και βαψίματα. Σας ακούω χρόνια τώρα από το Sky. Εσάς και το ανεμολόγιο, μου λέει. Γουστάρω πολύ να σας ακούω, Ανδρέας από την Αχαγιά. Περαστικά, Ανδρέα μου, για τα παιδικά σου χρόνια, όταν ήσουν μακίτης, ονεδίτης και έκανες τις λαλακίες όπως λες. Δεν ξέρω τι κάνεις τώρα, δεν το διευκρινίζεις. Μπορεί να είσαι 45 χρονών. Νέος είσαι ακόμα, παιδί, έχεις δικαίωμα για πολλές λαλακίες. Κρούσε ρε τρελέ. Έλα, τι έγινε. 10 χρόνια σε αυτή τη σχολή ήμουν κι εγώ. Αυτές οι μαλακίες που έχω ακούσει να πούμε τις τελευταίες μέρες με τις αστυνομίες και τον κόσμο που νομίζει ότι όλοι αυτοί είναι μπαχαλάκιδες, μιλάμε ότι δεν έχουν προηγούμενο. Η ΑΣΟΕ, εντάξει, μετά την διάλυση της ΠΑΣ και τα λοιπά, κατά 50% ήταν που κουσούμες, τουλάχιστον όσοι δηλώνανε πολιτικοποιημένοι. Ο κόσμος υποτίθεται ότι που είναι εκεί, ξέρει γιατί είναι εκεί. Δεν είναι πρόβατα ούτε όλα αυτές τις μαλακίες που βγαίνει και λέει ο κάθε τη χάρπαστος. Τέλος πάντων, πάντως φαίνονται αυτοί οι τύποι εκεί πέρα που κυβερνάνε και όλο ο λαό. Δεν από για τους μπάτσους. Εντάξει, οι μπάτσοι διαχρονικά αγράμματοι είναι, τους προσλαμβάνουν εκεί πέρα επειδή έχουν πάει ένα στρατό. Εντάξει, λογικό είναι να φοβούνται τα γράμματα και να αντιδρούν έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν καταλαβαίνει ρε μαλακία. Δηλαδή πραγματικά είναι το διάολο. Τι να καταλάβει, παιδί μου, μερίδα είναι για να καταλάβει. Και μόνο που είναι μερίδα δεν είναι για να καταλάβει. Ναι, ρε, η πλειοψηφία, ρε, τι έχει γίνει να πούμε. Ψηφίσαν τον Κούλη ενώ ξέρω τι κατάγω στο κεφάλι. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς ο Κούλης εκμεταλλεύεται όλη αυτή την κατάσταση και δεν θέλει ανθρώπους και πια σκεπτόμενα. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά ο κόσμος τι κατά, τόσο πρόβατα έχουν γίνει. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά, παλικάρι μου, πώς είσαι. Όμορφα εδώ, να μετράω μπάτσους. Νίσταζα λίγο και αντί για προβατάκια, ξέρεις. Κατάλαβα. Να μου λες τι είπε ο Θήμιος. Γιορτάζουμε το 2019. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι γιορτάζουμε το 1967. Αχ, ωραία χρονιά, είχε βγάλει καλό κρασί τότε. Γι' αυτό του είχαν μεθυσιώδει τότε. Και είναι μεθυσμένοι ακόμα. Συν τα 200 χρόνια, να πούμε τώρα 200 χρόνια τι να γιορτάσουμε. 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, λένε. Ναι, τόσο λένε. Να γιορτάσουμε τι. Άμα το πάρουμε ιστορικά, να λέει το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, τη δολοφονία του Αντρούτσου, τον Μπελογιάννη. Πολεμικοί κανόνε τι. Τα καθήκια που ψηφίζουν τόσα χρόνια εδώ και 40-50 χρόνια του ίδιου, που του έχουν φάει τη ζωή και δεν λένε να ξυπνήσουν. Λέμε τώρα, χάλασε και καιρό, θα ξυπνήσουμε. Τι να γιορτάσουμε, τι να γιορτάσουμε από τι 100, οι 101 είναι ρουφιάνοι. Τι να γιορτάσουμε με αυτό το λαό που θέλουν να γιορτάσουν κιόλα. Γάνα μου, Νιχάο Παντζούν. Νιχάο τώρα, δεν ξέρω παραπέρα. Νιχάο, καλό είναι το νιχάο. Εγώ λοιπόν άκου τώρα σοβαρά για να ψάξεις. Κάποια στιγμή ο Τράγκας τον έβγαλε αυτό το νεαρό και μίλησε. Είχε το σθένος να μιλήσει από τους εργαζόμενους της ΣΕΠ και όχι Κόσκο. Γιατί γίνανε πολλά, είπανε πολλά αυτή τη βδομάδα για την κινέζικη επένδυση. Ψάξε να δεις τι συνθήκες γαλέρας επικρατούν εκεί μέσα, πόσα ατυχήματα γίνονται και καλύπτονται. Μέχρι και ασθενοφόρα δεν φωνάζουν να πηγαίνουν με γιοταχή. Ευτυχώς οι Κινέζοι είναι 16, αλλά δυστυχώς οι υπόλοιποι που κάνουν κουμάντο είναι Έλληνες. Και ένας από τους μεγαλοεργολάβους εκεί μέσα, και δεν μιλάω για τη μαμά Κόσκο, ψάχνει να βρεις ποιανής άντρας είναι. Το δώρο τη λένε παραπάνω δεν λέω. Αυτές είναι οι επενδύσεις, παλικάρι μου. Φορολογικών υπάρχει, φορολογικών. Φορολογικών αν υπάρχει, χαρατσικών υπάρχει, ξεπουλιματικών υπάρχει. Σε όλα αυτά ο Βελόπουλος θα υπογράψει, μην ανησυχείς. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, η κόρη μου πάει στα Ανάβρητα, είναι άριστη και πάει στα Ανάβρητα. Και προχτές 8 και 4 πήγαν στο σχολείο, 12 και 4 είχε σχολάσει. Μια χαρά, ωραίο μου ακούγεται. Άρα, τη ζωή της να είχαμε, τη ζωή της να είχαμε. Να είχαμε τη ζωή της και υπουργό την Κεραμαίος. Τι άλλο. Και ρωτάω εγώ, αυστηρός ο πατήρ, γιατί παιδί μου σχόλασες 12 και 4. Διότι λείπουνε καθηγητές και λείπουν και βιβλία. Μην με πικραίνεις τώρα. Έγινε την περασμένη εβδομάδα. Διαμαντοπούλου δεν θέλατε, πάρτε τα τώρα. Ρε Τσίπρα θα λέτε και θα κλαίτε. Τσίπρα. Κλαίμε ήδη. Έλα μωρή Τζούλια. Έλα Λούνα Ρώσα, αστέρι μου. Έλα Λούνα. Γιατί Τζούλια και όχι Ορνέλα, αφού σου έχω πει. Άσε μέρα να μιλήσω. Τι και τι θα πει, δεν ξέρω τι θα πει μακριά. Σε όλα τα μουνόφυλλα τη δεξιά, σε αυτού με τον μπαρμπεκιού και αυτά, να καταλάβετε τι ζώα είναι και σε αυτού που κυνηγάνε του μετανάστε, να του πω γαμώ το θεό που πιστεύετε. Γαμώ το ντροπή, δύο χρόνια φυλακή. Μάζευε φυλακέ, εσύ λέγε, μάζευε φυλακέ. Ναι, ρε, μαζεύω φυλακέ εγώ, ναι. Φυλάκια τολί. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές και αφιερώσεις σας, οι οποίες μας πάνε στο μαγκαζίνο. Σήμερα θα το κάνει η Αγγελική Καρδιόλακα. Γεια σας. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα ινστιτούτα, λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει. Μα κόκαλα τσακίζει με γες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Παντελής από Γερμανία παίρνω. Γεια σας Παντελής. Παντελής αδιαφορία που λέμε, τέλος πάντων, ναι. Πρώτη φορά παίρνω για τη συνέντευξη του Αυτιά με το Μητσοτάκη. Έχει ένα απόσπασμα που λέει θα πάρουν και οι εργαζόμενοι μετοχές. Και λέει βεβαίως. Υπάρχει μια παλιά ταινία την οποία έχετε χρησιμοποιήσει πάλι με τη Βουγιουκλάκη που παίρνει σαν υπάλληλος μια αύξηση, τριπλασιάζουν ξαφνικά το μισθό της. Ναι βέβαια. Και πηγαίνει στο μπακάλι της γειτονιάς τον οποίο είχε γραμμένα ανοιχτούς λογαριασμούς. Αν γίνεται να βάλετε αυτό το απόσπασμα. Θα βάλω τον κύριο Στέφανο, εντάξει. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρξει και δεύτερη παρέμβαση στα φορολογικά με ακόμα περισσότερα κίνητρα σε αυτή την κατεύθυνση. Για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Ακούς κύριε Στέφανε, ότι είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόν. Μετοχές στους εργαζόμενους. Βεβαίως. Δύο κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο σαμπόν. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλει και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Συμπεριλαμβανομένων ναι. Και κινήτρων για να μπορέσουν οι εταιρείες να δώσουν μετοχές στους εργαζόμενους. Άκου κύριε Στέφανε, βάλε έξι σοκολάτες από δύο για τον καθένα. Ναι, εκείνες του γάλακτος. Να αισθάνεται δηλαδή συνειδιοκτησία ο εργαζόμενος. Θα υπάρχουν και τέτοια κίνητρα. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Κάντε λίγο υπομονή. Θέλω μια παραγγελία την Παρασκευή. Την επική ατάκα του Ζαραλίκου στην Ελληνοφρένεια τότε, όταν είχε έρθει την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Που έκανε το ματατζή, τον έτερο. Μπράβο, που ετοιμαζόταν να ψήνει, να ψήσετε κάτι. Και λέει ο Ζαραλίκος έτσι ακριβώς. Χοιρινό, ψήνομαι. Επική ατάκα, φίλε. Για βρεστό, άντε γεια. Όχι, δεν είναι ο διοικητής. Ο Πρεκατές είναι. Έχει βγάλει τη μάσκα και μιλάει με τη φωνή την εκτός υπηρεσίας. Πού σε ρε τρελό, πατσέ! Να κανονίσουμε την Κυριακή για μπάρμπεκιο στο Πρεκατέ! Μπάρμπεκιο, χοιρινό, ψήνομαι! Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα σου το πω και έναν ανάπηρο σκοπό. Από το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Αυτή η κυβερνησούλα, όποιος μιλάει δηλαδή, κάνει σχόλιο για αυτή, είναι, πώς το λένε, κλέβει εκκλησία. Και επειδή εγώ είμαι πολύ καλός χριστιανός και δεν κλέβω ποτέ εκκλησία, από εδώ και πέρα μόνο τραγουδάκια, εντάξει. Γιατί κόσαμε πια στο φασισμό. Ξέρεις τι θέλω για την Παρασκευή. Θέλω την αγρυπνία του Θανάση Παπακοσταντίνου, αλλά με τη Σωτηρία Λεωνάρδου. Αγρυπνία, αψηλάφητο ζω, δίχως μια στάλα στοργή. Όσους δίψουν για χειμερές γέρνει στην κούπα σου που είναι πάντα διανύει. Κι όπως περνά η νύχτα καταλευκή βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στ' αυτή που σπαράζει χυμάς και γλύφεις σαν το σκυλί. Έλα ρε φίλε, πρώτη φορά μιλάμε καταρχήν. Καλή φάση. Πώς βιώνεις την εμπειρία αυτή? Σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά πρώτη φορά τυχαίνει να μιλήσουμε. Τώρα, απλά είχα μια έμπνευση σήμερα, όπως άκουγα τη βιτήτρια, τη μάρτυρα, και δεν ξέρω τι σου θύμισε εσένα, ναι. Τι σου θύμισε, Ρέιβερ? Εμένα μου θύμισε την περιγραφή του Τραμπάκουλα με το τεράστιο Loch Ness. Να στο βάλω Παρασκευή. Ναι, αυτό ήθελα. Εγώ βουσκούσα τα πρόβατα εδώ παραπέρα και εκ πρώτης όψεως λοιπόν βλέπω το τέρας. Το είδατε ολόκληρο? Όχι, είδα. Το κεφάλι αυτό προσώπος. Δηλαδή είδατε μόνο το κεφάλι? Είδα και ένα δόντι. Δηλαδή με συγχωρείτε, το είδατε το τέρας να βγάζει το κεφάλι του από το νερό? Όχι, το νερό το έχει πιει. Εσείς μπορείτε να μας το περιγράψετε? Ποιο, το νερό? Όχι, θα ήθελα αν μπορείτε να μας περιγράψετε το τέρας. Το τέρας έφυγε, δεν είναι εδώ. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα out και τα ήχη κάνε χιάπηδες με τσιν.